Şimdi de Erzurum dolaylarından bir türkü. Eline de durnam eline. Türkümüzün solo bölümlerini sanatçı arkadaşımız Nurten İnnap okuyacak. Koromuz bağlantı bölümlerinde kendisine eşlik edecek. Yeah.